أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ويا قوم أو قوم زما لا يجرمنكم باعث دن كتاسو شقاقی اختلاف زما یا خلاف ما سرا ان یصیبکم شعیب علیہ السلام ورته وی چې تاسو خو دښمنی زما ذات سره پیدا شوی دا خدا زما د ذات د دښمنی مو انتهایی هلاکت ته نه رسېږي د خپل خیر او سوچي زما دښمنی مو سوچي بعض اوقات یو سره په حب علی کې نه په بغض معاویه کې ډیر لاندې لړشي ویا قوم او قوم زما لا یجرمنکم باعث دن کی تاسو حض اشقا کے خلاف و دشمن زما ان یصیبکم چیو رسی گی تاتا مثل ما اصابا پا مثل دا آغا عذاب چی رسی دلیو قوم نوح قوم نوح تا او قوم هود یا قوم هود تا او قوم صالح یا قوم صالح تا وما قوم لوط ان دے قوم دلوط ملکم دتا سنا بے بغیدن دیر لرے دا زمانے پہ اعتباروں او دا علاقے پہ اعتباروں چک تر نوح علیہ السلام علاقہ بتا سنا لری دا ہود علیہ السلام علاقہ بتا سنا لری خود لوط علیہ السلام دا قوم علاقہ خود پہ جاردن کے رتا سے پتیرے گئے لاتے گئے نوح علیہ السلام د زمانه په اعتبار هم ډیر خاطر شوی دی خلوت علیہ السلام د زمانه په اعتبار تاسو ته نږدې کېر شوی واستغفروا ربکم بخنه غواړی د پروردگار پلنا ثم توبوا الی بیا رجوع کئ الله تعالی تا ان ربی تاکی سر رب زما رحیم و ودود رحم کون کے امحبت کون کے دے قالو دویا شعیب و شعیبہ ما نفقو مونگ نپوئے گو کثیرا مما تقولو پا دیر آغا خبر چی کم تکے وی داتا چی مونگ تا دور اگدوگ دو بیانو نکے مونگا سر مو پہ نخلاسی گی زمون کے سر نخلاسی گی لا نف ما نفقو نپوئے گو مونگا کثیرا مما تقولو پا دیر وینا ستابانے و انا لنراکا اتا کسر مونگ وینو تاپینا پخپن مسکے ضعیفن تد ایکسپریشن پہ اعتبار باندې کمزور سڑے خبر داسې کې چې مونږ پویول نشي خبر داسې کې چې مونږ دې ته وای لیم ایکسکیوز دې ته وای لیم ایکس ولولا راتک اکثر نوې دا قبیلس دا لرجمنا کا نو مونږ بت پکانو پت جوشته وې خدا ستا دا قبیله دا لیونی خلق دے دا بون بیا جوندی وسو دے کنی تو مون پکانو وشتے وے مڑکڑے بون وے خستا دا قبیله دا لیونی خلق دے وما انت علينا بعزيز او نيت پمون باندې ګران پمون باندې ته ډېر عزيز نه یا ډېر درون باندې نه عزيز باندې درون والے مونږ ګران وای کومه ډېر ګران نه قال اوید یا قوم او قوم زما دا اوس د پیغمبر عقیده د پیغمبر عقیده سم مضبوط عقیده او صحیح ورته وی چې مونږ تا ته څکول زکه نشو چې دا قوم دې زور ورده څه شي دا قوم دې زور ورده خو پیغمبر د خدای ته خدا الله نه عارف بل چا باندې اعتماد نه کوي ته بل چا عقیده لري نه پچ بل چا باندې ځان سپاري به خو ټوټلی ځان چا سپارلې الله تعالی کا حالانکه دا چې مشکل وخت کې تاسو چیلنج کی تاسو چې او هغه تاسو وای چې ما به کتلی تاسو سره خو دا جی کني نه وي صحیح نو سړی ک حاجی غنی سپورټ نو مخلو خبره باندې خاموش پاتې شي چې چلو دی وځي دغه سړی خو ولاړ دی ځکه چې حاجی غنی ما مرګره خبره دې کړاله خو پیغمبر د خدای هغه دا بریک نه لګی ځکه هغه دام شرک دی هغه څه هغه دام یو بل شرک دی چې اعتماد زو کوم په دې باندې جواب قبیله بچ کی قال اوید یا قوم او قوم زما ارحات یا قبیله زما اغض علیکم دا ډیر ګران تاسو من الله په مقابله د الله کی عجیب کما توصل کی زما د قبیله د قوت خیال ساتي زما د خدای د قوت خیال نه سات یعنی ما ته سنوای د سره وجه د قبیله د وجه د خدای عظمت تاسو ذهن کې نشته چې مونږ تاسو کله ټر کوی ته خدای پیغمبر واتخذتم وتاسو غرزول دی الله تعالی وراءکم شاخ پلتا زهریا غرزول شوی تاسو غرزول وای دو وای یعنی داغه متعلق اړو تینکینګ نه کوي ان ربی تاج سر رب زما بما تعملون پاغا مل چې تاسو کوي محیط الاحاطه کوون کې دی د علم په اعتبار د قدرت په اعتبار ادم مؤاخذه په اعتبار چې الله تعالی د علم نوم څه شی بار نه دی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نم سے شیبار نہ دے دا اللہ تعالیٰ دا گرک نم سے شیبار نہ دے نشی ٹولر سے دا خدای پا قدرت کی دی ہم دا علم پا اعتبار ہم دا قدرت پا اعتبار ہم دا گرفت پا اعتبار باید چی تاس دا آزاد خیال ہو ساتے زمار قبیلی یا دا بس خیال نہ ساتے وَيَا قَوْمِ او قوم زمان اغملو علا مکانتکم عمل کوئی پخپل طریقہ باندے دا خبر اخلاص ہوگی ایسے شیئی خبر اخلاص چی کوا چی سکوا ما خپل عمل تپریر تخپل کوا صحیح دا دی مانا دا ندا چی شعیب علیہ السلام دا دوی کردار کنفرم کو یا ویریفائی کو یا دا آغی کریکنس کو چی تاس ام ٹکی زم ٹکیم دا سنی شی کرے تم ٹکی زم ٹکیم چه کم زای دو سیزن ده یو بل اپو کشی یو با پکی ٹیک وی بل بغانت وی دا سنیشی که داشی دام ٹیک ده نو دا وقت تو وایتا چه ویا قوم او قوم زما اغملو علا مکانتکم عمل کوئی پخبل طریقہ انی عامل زا عمل کون کین زما پا طریقہ او سو گورا ور پسی جملہ دا خبر واضح کئی چه دا کنفرمیشن یا ویریفیکیشن خبر نا دا وارننگ خبر دا دا ایسا خبر دا سو پتا لبونا درد چه تاسو پوشه اوب پیجنی من آسو یا تیچ راز باغتا غذاب ان غذاب یخزی چه رسوا کئی بده و من اوب پیجنی آسو کو کاذبون چه غدرو جنده ورتقبو انتظار کوئی دے غذاب تا انی مغکم دون تاثر رقیبون انتظار کونکے چه ضرب تاسو پوشه چه الٹیمیٹی زد زماد دے عمل بسی او ستاسو تا عمل بسی ضرب تاسو کوئی شئی چی منگا ہوتا کی رشتونے سوکتے دروجن سوکتے وی ویٹ کوئی زوم ویٹ کوم سون یو ویل کم تنو ولما جا امونا کل چراغ حکم زمونگا یعنی عذاب زمونگا نجینا شعیبا نجات و خلاصے ورکم شعیب علیہ السلام تا واللزین و آکسان تا چیمان راوڑے و مرگر تیار دکی برحمت من اللہ برحمت دخل جانب واقصد اللذین ظلمو اویسا کسان رچ ظلم کرو اسویختو چغد جبریل فاسبخونو گرد دلدوی فی دیاریم پکورونو پلو کے جاسمین سرچپ پراتو جاسمین مانا بول مخ کالم یغنو فی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے پکی جوندے بندن معلومی دو نو پکی لکا چی پرنو دی علاقہ کی سکونہ دا سے میں تباہ کروں لیکن پڑھوں نے دے علاقہ کے سوکنوں کعلم یغنو فیہا لکہ چی اسوکنو بدے علاقہ کے پرون علا خبردار بودن لرے والے در احمد دا اللہ تعالیٰ لے مدینا دا اہل مدین لپارا کما بعد سمود لکہ سنگ لرے شو در احمد دا اللہ تعالیٰ سمودیان ولقد ارسلنا موسیٰ اتا کی سر لے گرے و موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا موجزات اخبرو دلتا دا آیات نا مراد موجزات تھی نمبر اول او بے آیاتنا پا احکام اخبرو بے آیاتنا پا موجزات اخبرو اپا احکام اخبرو و سلطان مبین اپا خاص قوت سرم لے گلو نا خاص قوت چھے کلد خبر حقوی خبر دے کلسی؟ حقوی نو کتے واضح ام مقابلہ کی دنیا والا رہی خو قوت تا خبر کی دا غیب درو خبر کی قوت نہیں صحیح نگے تو سلطان مبین وی ادویم سلطان مبین و سلطان مبین اد واضح قوت سر ملے گلے نو آرمی نو موسیٰ علیہ السلام سر ما تو ہو رہے رینجرز نو ور سر ایجنسی نو ور سر حکومت نو ور سر بس یو لکڑا ہو سر اللہ تعالیٰ بس دا سے واضح ہو قوت ہو چنی آگا حکومت لے چلو تو نی فرعون لے چلو ورتو نی پا تاؤزنڈز آرمی لے چلو ورتو چی دی لکڑی سر سر کو دا دا سو واضح حکومتو چی طول بزان دان لے یہ دا شیر ریسا الہ فرعون آلے گئے و فرعون تا و ملئے اثر داران دتا فتبعو پس دی فالو کا امر فرعون نظام دا فرعون امر فرعون مانا سسٹم وما امر فرعون انو نظام دا فرعون برشید یو عقل والا نظام یعنی دا عقل مند نظام نو حیوانیت ہو سشو حیوانیت ہو نو دیتے غیر رشید یا غیر صالح یا دا خلاف عقل نظام ہوئے ذکر پا دے کہ انڈیویجوالس تا دا اگوی رائس نہ ملاوی دا انڈیویجوالس تا دا اگوی رائس نہ ملاوی دا یقدم قوم دے بوران دے روان دے قوم پلنا فرعون یوم القیامت پورز دا قیامت فا اورد و ملنا راب و لدا کون فل دا اور غارتا و بیس الوردو اگیر ناکار دی راوستل دا راوستل دوی دا دیر ناکار راوستل دی المورود او دیر ناکار دغه قوم چې راوستل شوی دی اورته و اطبقوا فی هذه الدنيا او لګول شدوی پس په دې دنیا کې لعنت لعنت و یوم القیامه او پر رد قیامت باندې او لعنت بے صرف المرفود بے صرف المرفود دیر ناکار دی الرفد دیکھو ګوره رفد دا دا دا دا رات لوتا وی ستا وی رات لوتا رات بے سر رفد المرفود دیر ناکار دے دا رات لگ پس دبل رات لگنا نو دے فرعون رات لگ دی اور تا دا ناکار دے ورپسی دا قوم را روانے دیر رات لگم دیر ناکار دے ذالک من انباء القرا اس دا آیت دا صداقت دا رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم چھو پیغمبرہ تو کو نا ہسٹورین ہے نا دا پولٹیکل سائز سٹوڈنٹ ہے نا دے چرک مدرسہ قتل دا نہ دے جامعہ کا تلے دا نہ دے پہنتن کا تلے دے نہ دے ابتدائی مدرسہ کا تلے دا ادا دمر ڈیٹیل سر دا پورا ہسٹری بیانے دا ردی خبری دلیل تر اللہ پیغمبر ہے ذالک دا ټول مل انباء القرا دا کسے دا دغه چاونز دی نقص علیکا چ بیانو دا تا تا من ها قائم بازر دغه چاونز نا ولالد بنا دا غیر تر اوس بلډنگونه ولال دی خلق تباشوی دی بلډنگونه ولار دی وحسید ابادر دینا حسید لوشوی دی حسید لوزی معنی څه ده لوشوی الله تعالی په جنه چې په لو کې خوشې کم لاره کټی د بیخ نه نه الله تعالی فرمایي چې صدا سي دي چې خلق ختم شو بلډنګونه ولار دی صدا سي چې خلق هم ختم دي بلډنګونه ولار تبا له بیخ به لو وما ظلمناهم امونگا زیادے نو کڑے دوی سرا ولیکن ظلموا انفسهم لیکن دوی زیادے کڑے زانو کڑے سرا فما اغنت عنهم پس دفع کڑے شوی نو دو دوی نو آلیتم معبودانو دوی اللتی آغا معبودانو بھون من دون اللہ چی دیور تاوازن کو بغیر دا اللہ نمین شین حشیت دفن کو لما جا کر چراغ امر ربکا حکم و حضاد ربستا وما ظلمناهم دوم ازیاتین که دویل دی عبادت دی غیر اللہ غیر تدبیب سواید تباین وکذالک اخذ ربکا ادغ رنگ دی گرفت پروردگار تا اذا خذ القرآن چکل اللہ تعالی نسی تاؤنز قرآن مانا تاؤنز شارونا وهي ظالمة احال داري كدا تاونز ظالمان وي ان اخذو تاكي سر گرفت الله تعالى عليم دي دردناك دي شديد دي سخت دي نو سخت دا سره چه سوك تي خلاصي دي نشي دردناك دا سره زمون شيخ سي بوئي دا سي دردناك عذاب الله تعالى والكي چه هر جوڑ جوڑ درد كي گيا چه سا كي گيا هر جوڑ جوڑ درد كي ان فی ذلک لآیات اکثر دیکھے یقینا عبرت دے لمن آغا چاد پارا خاف چیرے گیا عذاب الاخرہ دا عذاب دا آخرتنا ذلک دا یوم آغا وزد مجموع له الناس چی جمشویر دیر پار خلق و ذلک دا یوم آغا وزد مشہود چی حاضر شی سوید دیتا خلق و ما نوخرو ان موخر کو منگ دا عذاب اس دا یو یو یو یو تحفظو چې اهل مکه وې چې ته د خدای پیغمبرې اصحاب کوم د خدای پیغمبرانو چې قومونو اغیرت کړو نو الله تعالی په عذاب راوستو نو مونږ چې ترات کړو هم باندې عذاب ناراضي نو دې معنا ده چې پیغمبر نن څنګه پلګې نو الله تعالی فرمایي چې عذاب یو اپوائنټډ ټایم لري وما نوخر ان مؤخر قوم قد عذاب الا لاجل معدود مگر دیو خاص وقت پورے یوم یاتی اور سراجی بدا عذاب لا تکلم نفس خبر بن شکول اس یو نفس الا باذن بغیر په حکم د الله په اجازه د الله فمنهم باذر به انسانانو نا شقی بدبخت به وسعید ان ایک بخت اما الذين ارجها کسان شکو چې بدبخت شویلی په غلط عقیده او په غلط عمل ففي النار بدو پوچ لهم فيا د دوی د پانا په دې اور کې زفير اواز به پشان د خر ابتدائي اواز وشهيق او اواز به پشان د خر انتهائي اواز نو خر اواز په ابتدا کې لا منحوس وي په انتها کې لا منحوس وي صحیح نو په ابتدا کې خوړی تیز او آخر کې صحیح نو یو ته زفير وي ته شهيق وي صحیح شو دا بغیر دین از بگیدی نه صحیح خالدین فیہا ہمیشہ بے دیکھے ما دامت السماوات والارضو چی سو پوری اسمانونا ازمکا والا دا اسمان ازمکا بنی دا اغدا بخپل اسمان ازمکا یا دا کنیر دینا ابدی کنیر دینا منگو چی سو پوری دا خدا دنیا والا دا مانا دا چی ابدا مانا دا ابدا إلا ما شاء ربك مگر آغا چه اغوالي پروردگار تا نرا اوبا باسي دوی دو اورنا نو اس جهنميان کافران چه کم با همیشه دا پارا پا جهنم کی دوی دو اورنا راوسته بنشه تو خوب همیشه دا پارا پا جهنم کی نو إلا ما شاء ربك مگر آغا چه اللہ تعالی اغوالي نو دی یو لوگ من دی تاین دا پارا برایسته شی چه کل دوی تگی شی چه سشی؟ چه دی تری شی او اوبا غواری نو دی جهنم نباری او لوی پاند دی او آغا پاند اکیولی دی جهنمیان و خلا اردوی پس اردوی بلد اردوی یورین اردوی گن دی نو آغا طول دی لیکو شکل کرا بایدی و کٹکی دی بارا پاند یشی صحیح نو چه کل دی وی اوبا اللہ تعالی بوی فرشتو دی بوی دی نو جهنم نبی راو باسی نو دی آغا پاند وردوی وردا نو آغا یشی صحاب بوی متروان دی جن بلا تروان دے اللہ تعالیٰ فرمائی یتجرعہو دس یو گٹ گٹ تا سن گٹ وائے یو گٹ گٹ ولا یکادو یسیغو اللہ تعالیٰ فرمائی چی آسان ندے چی داغی گٹ تیر کی اللہ مرے بچ سا دی نو تلہ سلگ سورہ الرحمن تا اللہ تعالیٰ ویسی دے با جہنم نرا اوزی صحیح سورہ الرحمن اوشتما سی پارکی اوشتما پارکی پیدا مکا ہاں آیت نمبر دو سلویخ او سلور سلویخ هذه جهنم دا جهنم دے التي آغا جانم یکذب بها المجرمون چه تکذیب دے کو مجرمانو یتوفون بینها دوی با تواب کئی یعنی زیرا زیبا یتوفون بینها مانا تواب بکئی یعنی زیرا زیبا اما درست بکئی یتوفون بینها دوی با تواب کئی نزد دے جهنم کے و بین حمیم الان پا نزد آغا یشیدون کی پاند کی حمیم الان آغا یشیدون کی پاند دے دے دغی گندنو نو پتہ ہو لگے دا چی دا پاند جہنم نا بار رے نو دے با جہنم نا رائستے شی صرف دم رتائم دے پارشی دوی وی تجی شیوی ہو او با پکار دی نو اللہ و فرشتو تاوی بوئے زی و بولا دا خبر دین کرالا آدو باری ستا خبر دین کرالا او دویم زی آیت تے چی دا غشے بدیس کی خطیری گی بنا سورہ ابراہیم دے بسیل ادبادوی سورہ تباری اصلو سورہ آیت نمبر شپالا سوالس من ورائه مخرطا جهنم و جهنم دے من ورائه مخرطا جهنم و جهنم دے ویسقا اسکول بشدتا من مائن اب صدیدن صدید دیکھو گورا دا زخم چی نچور شی او کم وین زوی تیروزی غیت زوی صدید بھائی تا سو وین زوی وائی نو نو زو نو صحیح نو دیتا ہوئی مائن صدید اللہ تعالیٰ فرمائی اغلی کول با دو دوی دو زخمونو آغا نو زوی نو فرمائی چی تجرعو گٹ گٹ بیس کی ولا یکادو انبی آسان یسیغو چی تیر کی دا نو اس آغا حسکل داسی لی لکا زہر چس کی حسکل داسی آغا پوائزن دی آغا زنی پوائزن نو آلتا با جہنمی دا غوالی چی را پوائزن چی دینو خکاش یمون تا دیت راولی چی را دی مصیبت نو خلاسو نو دیتو مرادی اللہ فرمائی کہ وَيَعَاتِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكْعَانِ اَرَاعَتَيْكْ بَكَيْتَ بَانِ اَسْبَابْ دَمَرْكْ دَهَرْ جَانِكْ دَمَوَا وَبِمَيَّتْ خُنَبَيْ دَيْمْلِي دُنْكِ وَمِنْ وَرَائِ اَمَخْكِدَ دَيْنَ غَذَابٌ غَلِيظ نورم شدید غذاب دے نو واپس پل سبق دا خالدین فی آمین شبی دے کے ما دامت السماواتو ترسو پورے چی باقی وی اسمانونا والارض وزمکا الا ما شاء ربک مگر آچو غواری پروردگارستا فیخرجهم الى ما ان صدیدن یتجرعو ولا یکادو یسیغو را اوبا باسی دی اغا پستا اغا زو او نوتا چی دی بیتی رولی نشی ان ربک تاکی سر پروردگار تا فغارون کمون کے دے لما یرید دا آغا شید پارچ دوئے غواری و اما اللذین آرچا کسان سویدو چنیک بخت گردور شویدی ففر جنت دوئے بوی جنت کے خالدین فیہا ہمیشہ بے دے جنت کے ماں دامت السماوات تر سو پورے کے باقی اسمان و نازم کا الا ما شاء ربک مگر آج اللہ غالی نو دا الا ما شاء ربک دے جہنم پہ حوالہ باندھے دے الا ما شاء ربک استثناء خدا کے پانچ دے پارا دا چن بشی وتے لے جہنم نہ الا مگر آگا چ خدا غانی سے پارا بے رو بس دا غا پاند پارا ہر چیز جنت پاوالا دا دلتا کچھ تتر را تل نشتا نو دی الا ما شاء ربک استثناء تو استثناء مشاکلتن استثناء مشاکلتن چی دا آیت شکل آغا جوڑ کچھ کم دولان دا آیت شکلو ادروائز دا عملی ندے ادروائز دا عملی ندے عطا غیر مجزوز دا بیو ورکڑے دا اللہ جانبنا غیر مجزوز او نبی مقتو او کٹلے شوے فلا تکو فی مریتے پس مکی گت فی میت پشکے مما یعبد ہؤلاء دا معبودان نا چے عبادت کے دا کسان ما یعبدون دا عبادت نہ کئی اللہ کما مگر پاغ طریقہ یعبد آباؤں چے عبادت کے پلاران لدو یا عبادت کو پلاران دوی من قبل مسکر دینا و انا لم وفو اتا کسر منگا ورکو ان کے دوی تا نصیبا حسر دوی غیر مرکوس دا سے ایسا چہرے کے بکمے نے شکولے ولقد آتینا تاکہ سرور کرو موسیٰ علیہ السلام تال کتابا کتاب فاختلف فی نے اختلاف کرش پدے کتاب کے اچھی کتاب کل اللہ تعالیٰ ورکو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے فالورز پاگے کی اختلاف شروع کو زکر ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی دے خدای مطلب پاس پشت ہو گئی خدا مقصد پس پشت ہر سرے دقل مقصد پار اللہ تعالیٰ فرمائی چی بنی اسرائیلو کی دا دیر لوی ٹربل کی شروع دا دی کتاب نباز ہو شا کرے شروع شا نو کتاب کو دے دا پا رہی چی خلق متفق کی زمون دا جہالت یا دا عناد یا دا مفاد دا وجہ اگا کتاب دا تفریقی باعث ہو گردی اس قرآن دے دا پا رہی چی امت متفق کی قرآن سر پا رہی چی امت متحد متفق کی چونکہ منگ اخبر مفاد نشو قربان ہو لے یا اخبر عناد نہ پریدو یا اخبر جہالت نہ پریدو لہذا پا امت کسی سے لے تفرقہ امت کسی ہے تفرقہ ولولا کلمۃ اکچر نوے کلمہ یعنی فیصلہ تاخیر دا عذاب سبقت میں رب کا چی دوڑان دینا ثابت جانب دا پروردگار تانا لکزی بینہم نو فیصلہ بشے پر میزد دوے کے فوراں و انہم لفی شکن اتا کی سردوی دی پشک منو دے کتابنا مریب پا عظیم شک و انہ کلن اتا کی سردول لما لی وفی انہم رب کا آمالہم یقینا ورکی با دوی طرف ستا اعمالا و غملون دو یعنی بدلب ورکی انہو بما یعملون خبیر تاکی سر اللہ تعالیٰ پاغ عمل چی دوی کئی خبردار دے فستقم استقامت سٹیبلیٹی دوئی استقامت سٹیبلیٹی دوئی نمبر ون استقامت سٹیڈ فاسٹنس دوئی سو دوئی سٹیڈ فاسٹنس کانسٹنٹ اور کانٹینیوس عمل کانسٹنٹ اور متواتر عمل بازی سڑے اگر کرے ایموشنل اور جذباتی ہونی شی صحیح نو بس جمعات تا برازی او شل رکاتا نفل او پنزوس رکاتا نفل بس او افتے جذبہ بھی نو افتہ بعد بیا فرض نور پس دری بھی صحیح شو دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے احب العبادات الاللہ ادواہما خدای تا محبوب ترین عمل آغا دے چی سڑے کانسٹنٹ پی کولی شی نظام پر تکلیف کی ما چوا چی بس او دستے او کو ٹولش پاو دے دی نو سبابا دنہ بیا فرض نو پاتی سبابا دنہ بیا فرض ہم پاتی یا جش پہ تم رڈیرے بارے تو کہ سارو پس سار موز پر پس خطا کے صحیح نو پس دو رکعت کافی دی خامیشے کوا دو رکعت کافی دی خامیشے کوا دو رکعت نفل کوا بس ہمیشہ کوا فاستقم تستقبل شان نیخشا کما امرتا لک تا تہ چ حکم کرے شوی دے و من تاب ما کا انیغ دشی آسو چ چا توبہ کرے تا عمل کرتے آ کے یعنی ایمان راوڑے دے کفر نہ واپس شوی دی اتا سر ایمان راوڑے دے اللہ تعالی پیغمبر توئی توم نیخ شا ادی خپل مرگ رو تے مو وای چ نیخ شی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تے شب تا یا رسول اللہ جی بوڑا شوی تشی بوڑا شوی پیغمبر علیہ السلام ورتے شیبت نی ہود و اخواتھا سورة هود او داس نور سورتونو بڑا کلم سشی بڑا کلم سورة هود او داغ رنگ نور سورتونو بڑا کلم نور سورة هود طول مزامن بالخصوص دا حکم چی پیغمبر تا اللہ تعالی فستقم نیخشا کما امرتا لکسنگ چی خدای وی داس نیخشا فستقم نیخشا لکسنگ چی خدای وی داس نیخشا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ټول اوس په دې فکر کې چې تا کو غواره غنښته چرته کو جواره غنښته نو دې فکر بوډا ته فاستقم کما امرتا وینیکشا کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی ومن تاب ماکا انیر بشیا غسوک تابا تاب ماکا چې رجوع کړی ستا مرګرتیا کې نو رجوع رسنه کړی ده د کفر نه کړی ده ایمان ته ولا تطغوا الطغيان وسركشي مكوي وائلشن او ترانسليشن مكوي انه بما تعملون بصير تاكي سرتا الله تعالى پاغا ملچ تاس کوي لدن چه ولا تركنوا الى الذين ظلموا ولا تركنوا اما الکی گئی ما الى الذين بخبر ركنا يركنوا فمانا د ميلان او انکلاين انکلائن یعنی دا سے راغب کی گما دا سے انکلائن کی گما ظالمانو طرف تا خو صلی اللہ تعالیٰ دا نوی چھ ظالمانو طرف مرگرتیا مکوا اللہ تعالیٰ وی دا سے میلان مکوا ظالمانو طرف تا لیکن پہیسیت دا مسلمان خستاز مداری دارا چھ مقاومت کے نظرم سسو کی مقاومت که مقاومت دا کے نو بالخصوص چھ نفرت خوتی ہوگی جدا ظلم دے ولیس ورا ازالک خردلتا من الایمان حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې که ظلم ته بد ومنوي نفرت ته ومنو کو نور دین بعد ور مستر ګرین ور ایمان هم نشتا ولا ترکنو الی الذین ظلموا اتا ثم الکے گئے ولا ترکنو اما الان مکو الی الذین کسانو تا ظلمو چې ظلم کړی دی فتمسکوا من النار کنی اوبر سی جتا ته اور و مالکم ان بیتا دطار من دون الله په مقابله د الله کې من اولیاء سو پروټیکټر زو بچ کوون کې ثم لا تنصرون اتا سر امداد هم نشکول سو یو ویل هاو نو اینی پروټیکټر اینڈ نو اینی هیلپر وین دی پنیشمنٹ اف الله سبحانه و تعالی ویل اپروچ یو when you are inclined to zalimin che tara ta zaliman taraf ta incline shay na musuk protectors de che protect mu ki aw na da che azab dar ba mera gane sut mu help out kol dim shi khabar de ke lala aw de ta'in bismillah arrahman arrahim surah anfal paidam ko ayat number 25 ayat number 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً أُيَرِيكَ إِذَا آغَ فِتْنَيْنَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ نولتا فتنة پا مانا دا عذاب دا وَاتَّقُوا عذاباً أُيَرِيكَ إِذَا آغَ عذابنَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ چِ اغبن رسیگیا کسانو تا ظلمو چِ اغوی ظلم کرده منکم دتا سنا خاصتاً فقط You must be afraid of that عذاب which will never touch those who have done ظلم But it will certainly affect those as well who kept silent when zulm was going on. Che kar zulm rawano, no che kam silent paati ho, Allah Ta'ala farmai the same azab will touch them. Sahi, daga azab baag khalq um razi, che da kam pa zulm bane khamosh di. No pa zulm bane khamoshi, dar haqiqat da zulm margatya ko li. Dar haqiqat, da zulm margatya ko li. No pa zulm khamoshi na da, dri martabi ye di. Peygamber alayhi salam farmai, mar ra'a minkum munkaran. چاچے لتا سنا اوکتے یو ناروا کا فلیغیره بیدہ باید چی دے تغیر کی دلاس پا قوت باندے چی دا غلط تغیر کی پس مانے دلاس پا قوت باندے فا ان لم یستطع فبلسانہ کدغی طاقت نہیں بیاد جب پا وینا باندے چی غصری تا اپروچ کی چی برادر it's not okay this against قرآن and سنہ this against شریعہ you are a Muslim why you are doing that it will take you to the hellfire you will be punished by Allah سبحانہ please don't do that فبلسانه اس کا دام نہیں یو نو دیٹ ہی از سٹبن گائے ہی ول نیور لسن ٹو تے بچا تا وقت نکی دی تے اس سٹبن سڑے دے مونگو تو سٹمبا دے سچے نہ سٹمبا دے بے خبر تا وقت نکی دی فئن لم یستت فبقلبه سو یو مے ڈس لائک ہم فرام دی باٹم اف یور ہارٹ وٹ ہی از ڈوئنگ آئی ڈس لائک اٹ ٹوٹلی آئی ڈونٹ لائک ہز پریکٹس وٹ ہی از ڈوئنگ ہی از وائلیٹنگ دی رولز اف اللہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وذالک اضعف الایمان اضعف انگریزی کے سپرلیٹو ڈگری دا پا عربی گرامر کے عربی لغت کے دا گو یادا افعال التفضیل وذالک اضعف الایمان دیٹ از دی ویری ویکسٹ فارم اف اسلام صحیح نو ناؤ وی آر ان اے پوزیشن وی کین ناٹ بی سٹرانگ الا ماشاء اللہ صحیح بٹ ایٹ لیسٹ وی شوڈ شو اور ویکسٹ ٹائپ آف ایمان ٹو ڈس لائک دی پریکٹس وچ از گوئنگ اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح نوس مون باندې سکیږي الله تعالی دې رحم وکړي دا اونلي ثینګ مې الله سبحانه و تعالی پروټیکټ the entire Ummah, what has been done to our Mushaf, to Holy Quran, there in Guantanamo Bay, only the Pashtuns in Afghanistan, and the people in Pakistan, and the Palestine, and in Jami al-Azhar, and somewhere in Africa, there, and Indonesia also. So they brought out the procession and they showed their anger in this regard, and the entire Muslim world. Otherwise, this Holy Quran is much more prior to us than our lives. You know what I mean? See, Iman, that is much more lower than the weakest form of Islam as well. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Allah de munta Iman raki, kareer badhal me. Our surah, deedad dalai rai sara rai vichi, sirf teen zadala da kar se vere. Sirf so dala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And still we claim that we are Muslims. وَاتَّقُوا فِتْنَةً عَذَابَتْ كَيْ فِتْنَةً دَعْلِ عَذَابْنَا ظَلَمُوا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ چِنَّبَرَ سَيْجِدَا الَّذِينَ ظَلَمُوا آكَ سَعْمَسَ چِ ظُلُمِ كَرِدِ مِنْكُمْ دَتَا سُنَا خَاسَتًا بلکہ those who are silent, the same عذاب will touch them as well. صحیح؟ بنی اسرائیل کی چکل اوی violation شروع کرنے the children of Israel, they did violate the rules of Allah subhanahu wa ta'ala regarding fishing on Saturday. So they were divided into three groups. There is two groups. There is three groups. Now, your group are those who were fishing, which was a violation practically. And the second one, those who were telling them, this is wrong. This is wrong. Say, and the third one, they kept quiet. Ibn Abbas says, radiallahu ta'ala anhu, they, the quiet people, they were punished with the same azab as the fishing one. Oh, Allah ta'ala firmayi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, labi'isa ma kanu yafa'aluhu. كَانُوا لَا يَتَنَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَغَلُوهُ. They were not telling each other that this is wrong, you may not do that. So that kar makawi, that the khudai hukam violation de, the azab badar bani rashi. Aw hadith ki ladhi Imam Bukhari hadith naqal kar de, that inna Allah amara Jibreel an yazhaba ila baldati kaza wa kaza, fayuqlibaha, aw yuqallibaha. So Allah ta'ala Jibreel tawwe, che tala sa de flani flani shahar ta, aw de da sara uchat ka, da sar chapay waro gurdawa. جبريل امين فقال يا ربي ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين فدغ شارك يونيك سريده ليسترغي اللحظه بر يمكن استا مخالفته ند كره اغسر سوكم قدا سرچ پكوم ما غبكم سرچ پكيجي ما الله تعالى وتوبه اقلبها عليه وعليهم بس يومني اقلبها عليهم وعليه نو ميكين ذا فرست وان لكن اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمغر في يسارة. He never showed his dislikeness to the people who were violating my rules. So I have nothing to do with such like pious guy who is only pious selfishly. And he has nothing to do with the violation of others. صحيح؟ اگر چرے پر تندی کے منگو تندی کی چرتا گنجوں میں در آگلے سیدھا اولی دا خرق دانا روا گئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت ابو بکر منبر بانے ولاڑو کان یخطب یوم الجمعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ایوہ الناس لا یغرنکم قول اللہ عز و جل علیکم انفسکم لا یغرکم من ظل اذا اہتدیتم چی دی آیت بانے دوکن شئی چی اللہ تلوی علیکم انفسکم you have your own responsibility لا يضركم من ظل اذا اهتديتم when you are a guided one so the zalala and the wrong doing of others will never harm you. Abu Bakr said by God this is not the meaning of this ayah. Taradi ayat mana nada taradi ayat mana nada wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha al minbar zikr ma peygamber alaihi salatu wasalam padi minbar khutbah wala awridil mil aw bi farmayil che man ra'a minkum az-zalima فَلَمْ يَأْخُذْ بِيَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ اللَّهُ بِعَقَابٍ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ چہ چاہتا سکے اوکتل چہ ظالم ظلم کئی وائلیشن کئی دا خدای پا قانون ادری گی دا خدای دا احکام پا مالی کئی دید دلی ریس رہ کئی ستا وسو چی لاستی ولنی ولوی ستا وسو چی پا جمع دی ورطوی لوی ستا دمرا وسو چی ورسلام دا خدای دا پارا چنا زد خدای دا دیر یری گم تچ سکے دا خبر دا عذاب دا تچ سکے دا خبر دا عذاب دا and I don't want to be punished with the عذاب which will touch you later on. So please, either you should promise that I will never do it again. If you are doing the same, please, leave me alone in my own business. Because I am not that much trying to show my strength to Allah subhanahu wa ta'ala. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من رآ منکم الظالم فلم یأخذ بیده یوشک اوشک ان یأخذه اللہ بعقاب منه. او بل حدیث کرا دی امام بخاری حدیث نقل کر دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ دے مثال دا کرے کہ پیو شپ کی سن پیو شپ کی او دا شپ اگر گویا دو سٹوری لگی سلری دو سٹوری طبقین سفینہ من طبقین صحیح نو لاند سٹوری کی ہم خلق سوار دی بر سٹوری کی ہم خلق سوار دی اس لاندنو والا تھا دو ابو ضرورت تھے فیحتاجون من فی الطابق الاول الى الماء فیاتون الى الطابق الاعلى دا لاندین سٹور والا جدی بدی کی ابو ضرورت ان چرت رازی برنی سٹور تبالی نو سمندر نو براخلی برنی رازی مدریاب نو او براخلی اس دیڑ والا برنی سٹور والا دی پی بانے بد عمرن فغضبوا علیہم وقالوا لا تاتوا الیہ او الینا انت مرضی نغی سوکر اغی تحوبو ضرورتو نغی الاغینا فارادو ان یخرقو السفینہ لکی یاقضو الماء وهذا ظلم دا ظلم دے کدی تختا فا ان لم یاقضو بید من فالطابق الاسفل فیغرقهم علیه پیغمبر علیہ السلام فرمائے اس کے دا برنی والا دی لڑلنا او داغوی لا سے انہیں نیسر چھے don't do that what are you doing پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے صرف دانا چې دا هغه طبقه سافل والا خلق وړو بیږي ادا بر والا وبس کیږي نه دواړه به یو ځای ډوبیږي نو کوم ځای چې معاشره کې داسې جرم فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف علامہ اقبال فرمائے مرحوم کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی موسٹ آف دا ٹائم ہی فارگیوز انڈیویجول فار ان دیئر انڈیویجول انجسٹسز انڈیویجول injustice, but when community as a whole or majority of them, they started doing wrong, then Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive you. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Mwapas pal sabakta. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا رَكَنَا يَرْكُنُوا لَا تَمِيلُوا لَا تَمِيلُوا او تاسو مې اعلان وکوي الى الذين كسانوا ظلموا چې ظلم کړی دی فتمسكم النار کني او برسي تاسو اور و مالكم ان بيتا د پارا من دون الله بغیر د الله نام الاولياء protectors to protect you from the punishment of Allah from the very beginning when is someone who will protect you from the punishment from the very beginning اللہ تعالیٰ وہی داسی امنشتہ چھ سوک بتا بالکل ابتدائی مرحلہ کی بچ کی وَلَا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ and not later on somebody can bail you out when the punishment has already arrived at you وَاقِمِ الصَّلَاةَ أَقَائِمْكَمُ اسْتَرَفَئِ النَّهَارِ فَدْوَالُ جَانِبُو دَوْرَسْكِ وَاقِمِ الصَّلَاةَ اقائم کا مسترف این لہارے پدوارو جانے بودو رسکے وزلفم من اللیلے اپیو حسد شپے کے ان الحسنات تاکہ سرا نیک عمل نا یذہبن السیئات دا ختم السیئات it will erase your evil doings the صغائر because there are two types of ذنوب number one صغائر number two کبائر صغائر are wiped out with your good deeds چې کله ته نیک عملو کې د غوره چې نیک عملو کې نو واړه واړه ګناونه چې لیکلي الله تعالی هغه وایټ اوټ اسی کی الله سبحانه و تعالی هی اریډ هی اریډ وذ یور ګډ ډیډ حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله سړی او دس کوي فاذا غسل یده نفرت خطاياه من یده واذا غسل فمه وانفه نخرت خطاياه من فمه ومن انفه وهذه الصغائر پیغمبر اسلام فرمائے تھے کہ اودس کے دنی کیدا مسجد اللہ سو کم واڑو گناونا دی اغا وائٹ اؤٹ شو ختم شو چھ خلو دی وین زلا دے خلو واڑو گناونا وائٹ اؤٹ شو چھ پوز دی وین زلا دے پوز واڑو گناونا اغا وائٹ اؤٹ شو چھ مخ دی وین زلا دے مخ واڑو گناونا صغائر it has gone as far as the case of kabair is concerned it needs توبہ اگے درس ضرورت ہے ہاں ایسا ضرورت ہے فانه لا تغفر الكبائر الا بالتوبه ذکر هر چه کبائر دی دا بغیر توبه نه معاف کیږي هر چه کبائر دی بغیر توبه د پرما تاسو ته ویلو چې توبه دا د دو سزون سره متعلق ده یو اف سمبادي هیز وایلیټډ دی رول اف الله اور دیو رائټ اف الله سبحان الله تعالی دې څه کبیره دا چې کبیره ده نو ان دې ریګارد یو هاف ټو ډو 3 تھینګز یو هاف ټو ڈو 3 تھینګز Number one, to come out of the field of the example. Daghi guna da maidan na chibar rao se. Number one, to blame yourself for that wrong which you have done. چې دا کوم ګناه وکړلې ځان ته بد وایا ځان ته بد وایا اینڈ ٹو میک ا سٹرانگ انٹینشن ان دس ریگارڈ آئی ول نیور ڈو اٹ نیکسٹ ان فیوچر دا توبہ ده ایک توبہ چې په فیوچر کې بد کار بیا نہ کوم واذا ما تعلق بحقوق العباد وقد اردت ان تتوب الى الله عز وجل چه ده بندگان و حقوق سره دے تعلق تے او تو غواړی توبہ اللہ تعالی توبہ سے یو نیڈ ٹو ادر تھنگز یو نیڈ ڈیپینڈ اف یو ہیو سم ڈسپیوٹ اور کنفلکٹس وتھ سم ون اینڈ یو وانٹ ٹو میک اے توبہ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز دیٹ حسد اور جیلسی اور تھنگ لائک دیٹ از ناٹ گڈ سو یو شوڈ کانٹیکٹ دیٹ گائے دیٹ پلیز فارگیو می فار دی سیک آف اللہ آئی ہیڈ اے لٹل بٹ انمیٹی ود یو جسٹ فار نو ریزن So forgive me for the sake of Allah. So that's the proper way of Tawbah. But if you have taken away a physical due right of someone, which is another case you already, you have defrauded someone, you have cheated someone, you have stolen the property of someone. So Tawbah in this regard, first of all, you must return his due right to. So that's my case, please, and forgive me for the sake of Allah. Ma muafka. No, Imam Nawawi, rahmatullahi alayh, توبہ کی بے تفصیل لکھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ ربنا حمنا بالقران زمن رزقنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وقنا عذاب النار وانا علی وانا نها فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يوصل سؤال واقم الصلاة واقم الصلاة اقائم قائم طرفي النهار فدوال جانب دورسك وزلفا من الليل اپ یو حسد شپے کی ان الحسنات تاکی سر نیکے اوز حبن سیعات ختمی بدے نیک عملونا ایریس کی پدوارو جانب دش پہ کے وزلفم من اللیل اپسیس پدوارو جانب دروز کے وزلفم من اللیل اپسیس دش پہ کے ان الحسنات تاکی سر نیکے یزہبن السیئات ختمی وار گناہ ہونا ان الحسنات یزہبن السیئات نو دغل تبلا مسئلہ اولی کا چی صغیر گناہ ہونا دا صالح و اعمال سر وائٹ آؤٹ شی صالح و اعمال سر وائٹ آؤٹ شی لیکن دیکھو گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ مسلمان کل اودس کئی نو چھے کل دے لاس مینزی نو دے لاس ہوئی سنا مناسب حرکتونا وارو وارو کرو اگر دے سر وائٹ آوشی صحیح شو واشی صحیح بیا چھے خلو مینزی سو وڑے خبری بے مقصد ان دے کری غٹ گنانا غیبت او سلانڈرنگ او شکنزا او دا سیزونا نا وارو وارو کل سرین بے اختیار اصل لفظ خلینا ہوزی وڑو کے گناہ نو چھے خلو مینزی اگر وائٹ آؤٹ شی صحیح دقرنگ ہر حضب چی وینزے پیغمبر علیہ السلام فرمائی تنصر من ہو خطایا ہو دا دو وارو گناہ ہونا دا آگا متعلق آرگن ختمی کی متعلق آرگن میں وارو گناہ ہونا ختم شی ہر چی غٹ گناہ ہونا دی نو دا نمو آف کی گی مگر توبے سرا ہر چی غٹ گناہ دے دا نمو آف کی گی مگر توبے سرا تو بیادال تو سرو لکا چی بیادا غٹ گناہ دو قسم دے یو violation of the due right of Allah the khuda da haq the khuda haq talafi da yo guna gade che se jere da Allah haq talafi da aw de ma gade che da insaan haq talafi da هر چې الله حق تلفای والا ګناه ده د دې توبه په درو سيزونو موقوف ده د دې توبه په درو سيزونو موقوف ده په ماضي په حال او مستقبل په ماضي په حال او درې زمانه دي ماضي حال مستقبل ماضي دا چې کوم وایلیشن دې کړی ده ځان بلیم کاوه ده په ځان ملامت کا موږ ځان ملامت کا اوف دا خدای قانون په عمل کا صحیح ځان بلیم کاوه ده په حال د دغه میدان نه راوځه چې بیا په کې د وایلیشن تصور دې دغه میدان نه سوکا ځان وباسا او مستقبل عظمک چې نیکسټ ان فیوچر آی ویل نیور ڈو دیٹ صحیح دې ته توبه وي توبه دا نه شو توبه توبه توبه نه دا خو عظم دې د توبه معنا عظم سترانګ ویل یو د مضبوط عظم فیصله کول دي چې ماضی باندې ځان بلیم کا د حال په اعتبار دغه میدان نه راوځه مستقبل لپاره عظم او پیدا کار باندې کوه صحیح شو او کله دې تعلق د انسان حق سره وری کنه سره مده تر دې ګناه تعلق سره د انسان حق سره نو یا بدا یو شیوی مالی حق چې چا مالی حق دی والد یا په دروغ یا په فراډ یا په دوکا یا په کرپشن یا په چیټینګ یا په سټیلینګ صحیح مالی حق دی والد او یا د تلخی د ورسره سپیره دی وته ویلی دا زړه دی ولا خو کړل دی ستغه خبره دی کړی دا شکنجا دی کړی دی دلیل کړی دی صحیح نه مې کې پیدا شوی دا نو کدا ولوم بنې وی ناغه چې توبه موقوف تا رد المظالم چې هغه حق بڼو به واپس کړي او معافی به تم واړي حق بڼو به واپس کړي چې علي باري دا د تاسو لږ پای تا ته پته ني یو وخت داسې شو الله دې معافي وکړي ما ته دروغ ویل دا شل لږ پای ستا حق زما په دروغ زما جیب تر اخلي ما ته نه سټیل کړی دي ما ته سره فراډ کړی صحیح نو ته دا والا او کافي مو دا شل لږ پای ما ځان سره وساتل ستا حق نه والا خدای دې پاره کوم معاف کا دا توبه ده نو دې دې معاف کی وای او الله ته مې معاف کا ته وای ته ما دعا وکړه چې الله مې معاف کی چې الله مې دې ته وای رد المظالم دې ته وای رد المظالم او دویم شي چې زړه دې ور درد ولر ناغي ته وای استحلال الخصوم د دغه تلخی په اعتبار باندې دا غزر صفه کا لکه متلخی شي پیدا ده دې په اعتبار څه وکړه دا مرګري زړه صفه کا ورشه ورته حاجی غنی ما بلو استاد یو خبر اوکړه زب یاغه باندې سوچ کو چولې مې دا خبر اوکړه دې سره ستاسو ورو درو یو تلخی پیدا شو ستاوینه چې تک کلمات او ګوري ستا په تندې کې ګنجا پیدا شي څنګه چې شه تا بیٹ پین کړلې خدای دې پاره کما معاف کا مدې ته وي استحلال القصوم او کدا ته نه کې فیصلې چانه والی دي اته بو بعد جمعه کې ناستې زرکات نفل او بیا زرکات نفل بیا نفرکات نفل او بیت الله ته ملاړي حجونه کې او عمره کې چې خدای هغه اجبارینه مې یو مشن در ڈالو والو تو بہو باسن کھا گا واجباری نے سن روپائے وہ واپس دوائے کے خدا ہے وہ اتنے درامے کے نو پتہ ہو لگے چیتی زیدہ آیت چی صالح و عملون سر یعنی کو سر بد عملون یعنی وارو وارو بد عملون دا اللہ تعالی و سر ختم ہوئی صحیح ہر چلوے عمل لے دا موقوت پس مانے پا توبہ باندے او توبہ دا بڑی لے کے نا the moment you felt it چی سو اخدر تا احساس ہو چی سو اخدر تا احساس شو چې ودا کار ما خطا کړل دی دی لے کوي ما ایٹ دی مومنٹ یو شود ڈو دیٹ ځکه دا مرګ څه پته دی او څه کله وی ساده دا تراشی بیا خو هغه وخت توبه وباسي بیا خو ها د چا شه د پته نشته د حافظ د کله چاله چې در جوانی توبه کردا شی وې پیغمبري سیف الله خان چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریس وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پر حیزگار چې سڑے کلا دفت سے جو نہیں اڑے راڑے انتو باتروں تے انتو بودھا گا وقت بس آگا چھتا خدا مغلی تو بخدای تو خدای وہی تخال علیوی چھ کلا دی بدن کار کو چھ کوا دی کلا ٹھیکو نو مرد کسی کلا راشی بیا خواری ہو سڑے چھ چھ خدای زو توبہ ہو باسم ایتا وہی توبہ دا حالت الغرغرہ صحیح ورطا توبہ ده حالت غرغره غرغره ده کې د مرایک د ساکل راوځي نو خړ خړ کوي سته نغې ته غرغره وي صحیح نو حالت د توبه د غرغرې توبه د غرغرې د خدای نه قبلې بیا پته لګي یوم ها وخت پیری ګور ظالم نه شوت پرهیزګار ځکه ګور کوم بیا په دې نه شي دوه خو نشي والي شکار کوي کوار شي نو بیا د غرغره لکه ناس دي خدای هڅه څنګه چې ګرځي نه شي نو یو معنا دوه معنا د آیات ان الحسنات تاکی سرنے کا مدنا یذہبن السیئات دا ختمی غمونا سیئات معنا کله ما یسو اسای وو چې پزین دې ټنشن راولي چې کم شې دې پزین ټنشن راولي دا به ختمه سره صالح عمل سره سره خو چې ټنشن در باندې راغې بس نیغ زه باتروم ته او دس کوا ورکاته مس کوا قران راوالا دس دراشه دا عالم بیان کې کینا چې دا ټنشن دې ختم شي ځکه ټنشن دا ټنشن تعلق بدن سره نشته دا ټنشن تعلق سره روح سره دې تمه سره نه روح سره ټینشن تعلق روح او روح سره د ټینشن ختمه سره نو روحاني انرژي ورکه صبر کې ولا سپریچوال انرژي ورکه سپریچوال انرژي په قران سنت ورکه یا به عبادت ورکه دیو چې بخاری کې حدیث راځي حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزنه امر و فی روایت اذا حزبه امر بادر الى الصلاه پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې چې کله به ټینشن راغی بس قران بلا او دس به تعلق صحیح او دا خو څنګه په خپل احساس کیږي مونږه تاسو سفرونه دا نه تر تلې ته رشتہدار مې ځان مې زورا زو نو هغه کو سفر سره ستړې کی چې په دالار کې سره په یا سټیشن کې یا پر رسټ ایریا کې ودري کی او دسو کې او ګاډه مسپخین دا مونږ کې دوه رکعات او دا 200 میل مزل چې کوم کړه سره دا چې کبل کول تازه دم شي ځکه دا ستړیا د دې بدن سره بنیادی تعلق کیږي روح فیلینګ دی درځي شي ستړیا دا درو فیلینګ دی که ستا روح ته فیل نکېږي چې ته ستړی ستړی لګی آی ته لږ غنټې کار کوې نه احساس ورته کی سره مدد نه پوسو کو ریفریش ان الحسنات تاکی سرنے کئی از حبن سیئات ختمی غمونا ذالک ذکر دایو مکمل نصیحت تے لذاکرین دا کسانو دا پارا چی اغی نصیحت غستون کی دی اللہ تعالیٰ فرمائی دایو کامل نصیحت تے خو آغا چا دا پارا چی سوگ دا نصیحت پا ارادہ بانے دی خبری تا غفو کی دی چی نصیحت پا ارادہ دی خبری تا غفو نسی فلا وصبر تصبر کوا فإن اللہ تاکی سا اللہ تعالیٰ لا یزیعو نزائک اجر المحسنین اجر دا محسنانو نو صبر عبارت تے دسنا نو دلتا اولی کا چی دا صبر لغوی مانا دا دا نفس کنٹرول سشی دا نفس کنٹرول حفظ النفس علاما تکرہو نفس را بندول پا آغا شیبان چی نفس تخن لگی نفس کنٹرول را پا آغا شیبان چی غش نفس تخن نلگی نو دا دری شئی نوی دا دری شئی نوی یو طاعت سشی طاعت عبادت عبادت اس لکه مثلا زکاة ورکول دی صحیح نو سڑے چی ورکی نو موسلی نو دیر بھی لکر کئی دا خو لس زر ڈالا ہو بتک سمو کافی شئی دی خود دی دا نفس پر دی را کنٹرول کی زکا نفس نو گواری جی دا پیسی لڑی شی لاسنا گواری نفس نو گواری صحیح خود دی دا نفس را کنٹرول کی دا کار واقعی صحیح سحر وقتی مانزه نفس نه غواړي چې را پاسې سړې ته برخه نه صحیح هوته دا نفس بدې راکړه کار وکړي دې ته صبر وایي دې ته وایي صبر په طاعت باندې صبر په څه باندې په طاعت طاعت باندې اوبیډینس دویم دې صبر د معصیت نه بندول د نفس د ګناه نفس را بندول دې سره را کنټرولول دې د ګناه نه چې او زړه په پېژانه صحیح ول د ایمان تقاضا خو دا زړه په راواله او بیا دې تکي اعلان چې ما داسې مسجد کې پیسې موندلې وي که د چا وي نو ماته دې ووایي اوس بل طرف ته نفس وایي زر روپۍ د خدای بنده دا سکې صحیح اوس دا نفس د دغه معصیت او د ګناه را بندول دې صبر وایي دا نفس دغه ګناه را بندول چې نه دې ګناه ته بالکل نه پرېږدم یې څه وایي صبر وایي نمبر دوا نمبر درېم صبر په مصیبت باندې صبر په څه مصیبت باندې تکلیف میلاو شو الله دې بچ ساتي اکسیډنټ وشو ګاډي ټوټل شي صحیح او فل کور دې نشته یو خبره یس ګم خبره بزنس ته کو خساره ته وشو بزنس ته کو خدای مکا اکسیډنٹ وشو یو ارګن دې پکې ځای شه صحیح مختلف کیسه مصیبت نه صحیح اوس هغه تا شکایتونه کو بس خدا دې جو بیړ کر پښو او خلق له اسنه کیږي مونږ ته خدای پکا راخته فلک دې ته شکایت وای ادا شکایت ته اکچولی نشانه کې الله نه کده کده خدای ډیسیژن نو ته شکایت کړه الله نه او دغه شکایت کړه وکړه د ایمان له بیره ورکړي نو چې ځان را کنټرول کړه د شکایت نه چې ځان څنګه را کنټرول کړه د شکایت نه چې د الله فیصله و ما هو کائن فکان قدر الصلاه دا خدای فیصله سری تسلیم خم په جو مزاج یار نه پائے نو من سره وته ټیک ده خبره ده کړه لکه حدیث کې لږ پیغمبر علیه السلام فرمایي داوود علیه السلام ته خدای په کتاب کې یو وحی کړو ورته وی چې ملم يرضى بقضائي چې زکه ما فیصله دی او بنده متعلق کوم زکه دنیا کې چې څه کیږي نه ځا فیصله باندې کیږي دا الله فیصله باندې من لم يرضى بقضائي چې څوک زما په قضا او زما په فیصله خوش نه دی ولم يقنع على عطائي چې څومره شی ولا ما ورکړی دی په دې سترګې نه مړیږي څومره شی ولا ما ورکړی دی په دې سترګې نه مړیږي ولم يصبر على بلائي چې کوم مصیبت پر رسول الله په دې باندې صبر نه کوي نو فل يخرج من تحت سمائي دا بنده زما په مکه او زما د اسمان بلاندې کیس هی هاز ټو ګټ اوټ اف ماي ارت اند فرام بینیت اف ماي هیون دا زما دنیا ده دغه زما فیصله په خپل رضا کوي دا زما فیصله ده دغه خوښ نه دی نو درې سوچي زما دنیا نه دوزی دا چا اوس کې شته خدای دنیا نه دوزی وليتخذ له ربا سوای انا سره دا زما دنیا نه دوزی دا نه دی بل خدای ګوري الله تعالی زبر غوسه ور دي چې ځان له دا سره بل خدای ګوري چې بل د په مردای باندې خار نه کوي ها چې هغه فیصله کوي چې ځان ته پوس کوي چې دا سی فیصله زستا حق کوم ستا سره اړه لري صحیح ډېر ځان له دا سره خدای ګوري چې بل نه پرو نه کوي نو دا درې خبرې یا ساتي چې رضا د خدای په قضا رضا پس د خدای په قضا ان خدای فیصله خیر دې که تکلیف دې د خدای فیصله رضا د خدای په قضا قناعت د خدای په ورکړه قناعت د خدای په ورکړه او نمبر 3 صبر چې د خدای طرف نه کوم مصیبت راغله پس د درې شېنه جون به بالکل په آرام وي بس د درې شېنه د فرض کی سره وتړل بس جون به په آرام وي هیڅ جن به باندې کیږي استقامت به لري سټیبل وي صبر سټیبل وي او کدا شېنه درکنی هر وخت په قهر راځي هر وخت په خدای زکه چې هر روز عيد نه اس کې حلوا خورت کسه صحیح اوس یې څه آوي نه خامخا هر روز ګاډي ګټه کوي کله کله پتاوانو پسې دغه په کومه باندې پتاوان خرج کړ نو یا سبحان الله تندې کې ګونجی پیدا دي کور د وړو مور سره هم جنگ حمزه سره هم جنگ کله غلطه صحیح نو هر روز عيد نه اس کې حلوا خورت کسې هی شوډ میک هیز مایند چې کله به خیر را دي کله به تکلیف را دي دا ټول د خدای فیصله دي او چې څه خدای فیصله ده خیر هم پدای شي څه زه خدای فیصله ده خیر هم نو بس دې به مطمئن کله په تاوان باندې ګاډه خرڅ نو پرابلم کله په ګټه خرڅ اغه سیف الله خان سره لکه خان دې دې کړه پتا وان غاړه نه کار وای خان څنګه دا سوچ کې کنه ها مې بس دا درې شی نه ځان سره یاد وساتل چې رضا د خدای په قضا نمبر 1 سترګې مړې د خدای په ورکړه چې څو خدای درکړي دي بس خدای شکر کوا دیو جنو حدیث کله دی امام بخاری حدیث نقل کړل دی یا سبحان الله پیغمبر اسلام علیه و خبره فسوز الذی فی المقابل له وی فرمایل چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې بندتا ګوره همیشه نو سترګې به دې مړیږي صحیح یعنی مثلا به خو ګوره یو سړی په 7 11 کې کار کوي په 9 یا پلس دار غنټه پنا یا پلس دار غنټه اني هاو د سر سورې ورته ملاو دي خوراک کا ورته ملاویږي سر سورې ورته ملاو دي خوراک کا ورته ملاویږي لہذا دې ځان مطمئن کوي په دې خپل غټه نو دې هغه چې ته ګوري چې هوملس په چوکونو ولاړ دي پر سکوئر کې هوملس ولاړ دي پچاو کو نه باندې نو ته مطمئن کیږي او کدی دې ته ګوري چې شیر شاه طرف نن بی ام ڈبلیو پرون دې مرسیډیز کې راغله دې به هیڅ لري پارا مې بل شپیم په مصیبت اخته دې درته په مصیبت اخته پیغمبر علیه السلام فرمایي د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې بند ته ګوره چې سترګې دې مړېږي قناعت بدر کې پیدا کی کانټنټ مې او د دین په اعتبار د ځان نه بالا بند ته ګوره د دین په اعتبار خو زمونږه مسره د بل شان ده صحیح موږ د دین په اعتبار د ځان لاندې ته ګورو خپل ان کې صرف چې می موږ کوي زه خو بیا هم درته کله غو کوم د دین په اعتبار موږ کمپیر د کوم هغه څه چې زوږ زمون نه لاندې او د دنیا په اعتبار باندې اجي باري وای چې نه کور واغسته موږ ولا هغه څه په ډول جونګړ شو سیمو صحیح نو بس دې خلکو ځان تبا کړو په ټینشن کې دي نو اوس د پیغمبر فلسفه ادر وای دا چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې ته ګوره د دین په اعتبار ځان نه با نو چې د دین په اعتبار د ځان نه بالا ته ګوره نو بیا ودر کې هیڅ د دیندار پیدا کیږي چیر دا حیا ته وګوره دا یا سند خو دیندار سره دی کله جماعت کې روزه مو لګی درس لمرازي درته درس ورکو چې درس لمرازي پابند سره ها جماعت کې روزه مو لګی چې ګورم د مزد نه بالکل نه خطا کیږي فلان فلان صحیح زمو کله مز په وخت او کله به وخته کله قضا شي نو تاکي بحث پیدا کیږي زول دا کار نه دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي دین په اعتبار ځان نه بالا ته ګوره دنیا په اعتبار ځان نه لاندې ته ګوره بس ګل لري په عالم سمره خپل صفه د سیف الله خان ها دومره د عقل مندای فلسفه ده کنه چې بس خو مختصره جمله پیغمبر علیه السلام فرمایل چې انظر فی الدنیا الی من هو اسفل منک و فی الدین الی من هو اعلی منک. دنیا په اعتبار هغه چاته ګوره تانه لاندې ده، دین په اعتبار هغه چاته ګوره تانه باندې ده. نو چې ځان نه لاندې ته ګوره دنیا په اعتبار د ستا ستا سره دی، ته به د خدای شکریا ادا کړې چې خدای ما سره ډېر احسان کړی دی، کور را کړی دی، بچی را کړی دی، سر سوره مې شته، یو جاب شته، یو څه شته، یو څه شته. دغه سړی خو بالکل غریب دی، پته نشته. او چې دین په اعتبار ځان نه بالا ته وګوري نو حس به کې پیدا کیږي، یا خدای دې ما ته توفیق راکړي چې داسې دینداری شروع کړم. که څنګه شرشه خو اته تم د حیات ډېر کلوز دوست یې کنه، دوست یې کنه. زمونږ په اردو کې یو ضرب المثل دی، وہی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. خربوزے پہ جانے کا خٹکے خٹکے وہی دار رنگ چیخ نہیں دا بل خٹکی نہ آخری پہ دیشل کا نہ کتا دا حیات نہ دار رنگ مانا لگتا جتا اس کو دو خیر کرو گے. ہوتا تجھے تک پر ایسے ہمت ہونے کے خواب بسم اللہ وصبر صبر کوا فإن اللہ تاکہ سر اللہ تعالی لا یذیعو نزایا کی اجر المحسنین اجر دنے کو کارانو فلولا کان من القرون پس ولی نو من القرون د امتنا من قبلکم مسکنتاتنا قلوبتیتن د عقل خوندان قلوبتیت المعنى دا عقل خاوندان. اللہ تعالی کو ثابتو متنو کی دا عقل خاوندان ولی پیدا نشو فلولا کانا ولی موجود نشو فی القرون پر امتنو کی مخیستا سنا اولو بقیت خاوندان دا عقل ینحونا عن الفساد چی منکول نور خلق عن الفساد دا فساد نزمکا کی الا قلیلا ہاں لگ بند خلق پکیو لکھوں نے عقل من پکی ہو الا قلیلا مگر لخلق میں من آغا انجینا منون چے مونگولا نجات ورکڑے ود دا قومون دا عذابنا واتبع اللذین ظلمو تابداری اکلا کسانو چے زیادے کرے ہو ما اترفو فے دے دا ستا بداری اکلا سب پسی لگی دیلیو they were behind what ما اترفو فے آغا نعمتون پسے چھ دی پاگے کے انٹرٹین شیو دا بنگلے پچکر کیو دا پراپٹی پچکر کیو دا موٹر پچکر کیو دا ڈیپازٹ پچکر کیو دا بینک بیلنس پچکر کیو. اللہ تعالیٰ وی دے نیو تاٹ اباؤٹ اینی خیر ظالمان اگر یہ میشن پر دغه یو لائن سوچ کو چھ دنیا دنیا او دنیا دولت دولت او دولت پیسے پیسے او پیسے دے نیور تاٹ اباؤٹ دین اینڈ آخرہ وتبع الذين فعلوا كسان ظلموا چه ظلم کړو ما اترفو فی دی لگی دی اوس پس ما اترفو فی هغه دنیا دارای پس چه دوی پاره کې انټرټین کړی شو کانو مجرمین او دای کریمینل خلق دای څنګه خلق کریمینل خلقونه. الله تعالی وایي دغه کریمینل صرف دنیا دارای پس لگی دی د دنیا انټرټینمنت پس لگی دی دین نیور تھاٹ اباوت اخرت they never thought about their responsibility che paisiyat de insaan zama zimmedari sada paisiyat de insaan zama de ada shakhsiyat imbalance da shakhsiyat imbalance yani ke usare sirf zindari ke tak karne ke liye duniya da shakhsiyat de imbalance da shakhsiyat sare che tas tabdil ke waqt lagaye jumat ke naaste akar tak nahi kar ki gina no da imbalance shakhsiyat de dem da khuda khwah na de da sare da khuda khwah na de اس کے بعد سرے دفعہ مراد ہوئے میں بے انسان پیدا کری سے لئے فرشتے ہوئے کہ نہ 24 گھنٹے عبادت کے فرشتے سے کہیں ایجاب کہیں بزنس کہیں کاروبار کہیں بس ایٹرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگئی دغه تقاضے لرینا اگئی دغه تقاضے لرینا صحیح او یا کہ پتہ بل سائیڈی چر دین متعلق اور سوچنے کے صرف دنیا دا اندام امبیلنس شخصیت ہے تم سے چلے امبیلنس شخصیت دا وران دنیا غیر متوازن شخصیت ہے دا دوے غیر متوازن شخصیت ہے غیر متوازن شخصیت پہ آغا سپس لگی دلے دے آغا ملکیت فرشتی جوڑے گو پس لگی دلے دے چیزا پس جوڑے گو فرشتہ پہ جوڑے گو دادویم حیوانیت پس لگی دلے دے چکہ دنیا داری سے شہر ہے حیوانیت دے دے حیوانی خواہشات پس لگی دلے دے او اللہ تعالیٰ تا مطلوب دے پہ انسانان کی انسانیت نقو اللہ دا غواری چھ انسان دے حیوان جوڑ شی دغلتے ہو لیکن چھ نقو اللہ دا غواری چھ انسان نسل جوڑ شی حیوان نہ اللہ دا غواڑی چھ انسان نہ فرشتہ جوڑ شی اللہ غواڑی چھ انسان نہ انسان جوڑ شی اللہ غواڑی چھ انسان انسان او دې انسان کې دی بیلنس ژوند سره انسان کې دی بیلنس ژوند سره او دا بیلنس سر پینځه شپږ جمعې وړاندې ما خطبه ویل دی باندې دوه خطبه بیلنس باندې توازن باندې ما وایي چې فطرت نظام دا بیلنس دی خطبه کې مې ویل د فطرت نظام بیلنس دی الله تعالی چې کوم نظام جوړ کړل دی دا څنګه بیلنس او متوازن روان دی څنګه بیلنس او متوازن دا څنګه بیلنس او متوازن چې یو ملي میټر فرق پکې نه راځي الله تعالی چې نور په کوم ځای لګولې دی سپوږمۍ په کوم ځای لګولې ده مختلف ستوري کوم ځای باندې لګولې دي آسمان په کوم ځای لګولې دي ځمکه کوم ځای کې پیدا کړې ده صحیح الله تعالی دا امبالانس کوي نه کدا امبالانس به دنیا پاتې کېدې نشي یعنی دا غو نور کدی یو انتراکتا کړل او خپل ځای نه ټول دنیا اور اخلي ټول دنیا څه کوي اور اخلي او که یو انت برکت ټول دنیا فریز کیږي که یو انت برکت ټول دنیا فریز کیږي صحیح نه الله تعالی فرمایي والسماء رفعها خدای وی دی بره دنیا ته نه ګوري سما معنا دا بره دنیا سپیس هیونلی باډیز هیون والسماء رفعها چې الله تعالی دا بره څنګه سټیبل ساتلې ده او وضع میزان او په یو بیلنس ساتلې ده په څه ساتلې په یو بیلنس ساتلې ده اوس کله قیامت راځي کوم دا نظام دی خدای به امبالانس کې ته قیامت وي دا نظام دی چې خدای امبالانس کې ته به اسوي قیامت وي which is totally destruction which will be a big crunch یو لوی تباہی ده ځکه چې بیلنس ختم شو صحیح څه په لخان نو ما وایي چې د فطرت نظام بیلنس دی نمبر 1 نمبر 2 د شریعت نظام دا بیلنس دی دا خو د فطرت نظام دی دویم د شریعت نظام دا هم څه بیلنس دی نو څنګه بیلنس دی الله تعالی فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الميزان الكتاب والميزان خدای وایي ما پیغمبران را لګري دي دایته یو بیلنس نظام ورکړی دی څنګه ورکړی دی یو بیلنس نظام ورکړی دی متوازن نظام که چا پالو کو پرفیکټلی دا ژوند به بیلنس روان دا ژوند به بل چې کوم ځای د خدای د قانون کې رول په مال کې ژوند امبالانس شي چې کوم ځای رول په مال کې ژوند اب که انډیویډوال په مال نه چې انډیویډوال ژوند امبالانس شي که یو قوم په مال نه دا ژوند امبالانس شي وانزلنا معهم الكتاب والميزان نو د شریعت نظام هم څه دی بیلنس دی دا دویمه خبره دریمه خبره د انسان فطرت هم بیلنس دی انسان د خدای کوم فطرت ورکړې ده دا هم بیلنس فطرت دی یعنی بیلنس فطرت ان سنس چې نو کوئی دې فرشته پیدا کړی دی هغه یو سکرین دی نو کوئی دا انسان فرشته کړی دی هغه څه دی هغه یو سکرین دی نه دې حیوان کړی دی هغه ادر سکرین دی د دې میس کې ساتل دی عقل ور کړی دی دا فرشته صفت دی دا ته ولي دی عقل ور کړی دی دا فرشته صفت دی شهوت ور کړی دی دا حیوان صفت دی شهوت ور کړی دی دا حیوان صفت دی او دا د مطلوب دی ټیسټ دی انسان نه ټیسټ الله تعالی امتحان تاسو ورته دی چې دا یو طرف ته د عقل تقاضی دي چې قادر افتي بل طرف ته شاوت تقاضی دي چې دی قادر افتي ځان ګره بیلنس ساته ځان څوک بیلنس ساته نو بیلنس ان ا سنس چې دنیا او دین دواړه کوا دیو جن دعا کو ربنا اتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه دا دنیا مو مخکی اخرت مو مخکی خو مونږه دنیا ته او دنیا مو مخکی نو سار در مخه منډه وغه لپاره اخرت مو مخکی مونږه دا چې په دعا کې صحیح بیا امبالانس یعنی دعا کو کو ته بیلنس د پاره خو ځوان مزبه امبالانس دی حالانکه خدای نه غواړي چې خدای دنیا مو مخه کې اخرت مو مخه کې خو دنیا د خوالي په اعتبار اچھے رب دا ته نوی ناس چې خدای به خکې بلکې زارم ته ماقام وسکو دونه وو صحیح او د اخرت په والا بس ولې خکې نه خو دنیا نه پاره څنګه ته دو کې دانګ د اخرت د پاره کې تبي بیلنس کېږي ادروایز خراب دعا به ته امبالانس ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه دیو یی قارون موسی علیہ الصلوۃ والسلام کذنو موسی علیہ السلام کذنو خودم را ډیر مالدارو الله تعالی فرمای چې واعتیناهم من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبۃ الی القوه دومره ډیر د هغه خزانه وي چې داغه د خزانو د کله څه د خزانو کله سلو کسانو نوجوانانو هغه کله نشو کتله دومره ډیر خزانه وي چې سلو کسانو نوجوانانو داغه کله just think about his treasury چې داغه سیف او دا غسترانګ رومز هغه بسونو هغه د بارخ بهلو د مخانو کاروان په کارو صحیح او الله تعالی فرمای سبغا علیهم د دې کلاس چینج شو د خپل قوم خلکو سره کې ناست نه او دا انسان کمزوري ده دا انسان کمزوري ده چې دی به په پلځای دی بسې په پلځای به خو چې ملیونیر شي بیا دې نه رحمت نه پیږي چې دا ګم زما کزن دی په پلځای دی هغه بیا لګیای چې ته دا های سټانډرډ خلکو سره کې نیز سره ناشتا دا بیا دلالت کوي صحیح دی وای پښتون خو بیا ما پښتون سره نه کیږي څه کوي زه په ټوټه کرونا کې ګرځم هغه په جګوار کې وایي صحیح زپ یو ورکوټی کور کې اوسېګم هغه به ولې هلکه په ولې ما سره په بانک کې 100 روپۍ نشته هغه سره میلیونونه پراته دي نو اگر چې زما عزیز دی خدای هغه کلاس چې شوی دی هغه د خپل مناسب خلکو سره کینی دی ته وي بغاوت دی رسو دی ته وي بغاوت یو سړی چې ځان د خپل قام نه کټګي دی ته وي بغاوت فبغا علیهم الله تعالی پر به دې خبيث د دولت په اعتبار ځان د خپل قام نه ډیسکنیکټ شي د خپل قام نه ځان ډیسکنیکټ بني اسرائیل سره باندې کیناسته به بناسته فرعونانو سره څه سره اپر کلاس سره فبغا علیه واتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه اذ قال له قومه لا تفرح لکه بدا سره وانه خپل قام ته سلمي شو نکول کچا به سلمي شو که جواب نو ته انسان ګنه خپل چې زسو کې مو ته چې نسبت خال کرا با عالم پاک چې تاسو ما سره نسبت ده زبیل یې نه ته خدای خبر پر 7-11 کې کار کوي صحیح نو دې قوم ورته لا تفرح دا تکبر خشه نه دي ان الله لا يحب الفرحين ده خدای ګره متکبرین خوخ نه دي او ورپسې وبتغي فيما اعطاك الله الدار الاخره خدای چې سره دا دور احسان کړل دا دومره شی در کړل نو په دې کې د اخرت فکر وکړه دې باندې ځان له اخرت آباد کا هم دې معنا دا نه ده چې تا سره دا دومره ډیر دولت تا د دنیا کې اوچي اوچي ډوډۍ خراب کله مخ وړاندې د لوګي هلاک کا نه ولا تنس نصیبک من الدنیا جس انجوی یور لایف ان دس ورلد اس ویل صحیح ډیزنی لینڈ تلار شه صحیح 6 لک کرار شه او بل لا کم زکم دې ته وځو زوبا کنه وځو نه نه ده ها دا کله وځو سایډ وځو ستنې هم کار فرم کړل دی آیا ته ها ما شام خو بیا په ټمپا کې میټینګ دی ها نه نه پارک وسنه دی ها دورډای نه مونږه پارک ته ځو خدای بنده نه ما خام په پارک ته ځو مونږه وان پارک ته ځو کنه او او پارک درې کم دی دا کم دی سوره میله دی سوره مایله دی دا په دوه ډېر دی ته ډرس پته ولا کنه او هغه څه کوه او کنه دا بولم لیم مری نه کړل نه دا د شرشا د څه غلګ نه زګی او دویم سټپ دا چې باته وو چې لیم واغلا نو دې څه کوي چې کله فرم کوم غواړي لیم شته الریډي زنه بس کنفرم کړم سبا نه کو کې چې تاسو سو په دغه ډول کې درام سو کین سو په فروټ راډي دا خو پکنیک ته دې کې دا ما څه کولای چې موږ دا اجباري ملمانه یو ادم سره مدو دا اجباري ملمانه یو نہ اللہ تعالیٰ وہی چھ قوم ورتا ہوئے چھ ولا تنس نصیبک من الدنیا ہاں دا دنیا انٹرٹینمنٹ دائٹ نور کوا ماں دام ایکسٹریمزم دے چھ او سڑے دا دنیا ٹرین دا دور خوبصورت دنیا خدا پیدا کر سر پارا پیغمبر علیہ السلام تو صحابہ رال رضوان اللہ علیہ مجمعی سورہ نساء کی آیت تے ورته وی جی مونږ د خدای دی یری نن نه بعد دا اراده کړی دا لا نه نام علی الفراش اللیم چې په نرم بستر باندې بنو دکیو نرم بستر باندې نو دکیو ولا ناکل اللحوم ها شیش کباب نخرو شیش کباب نخرو ها ولا نلبس الرقاب اعلا قسم درس با ناچو فورن جبریل امین راغه ورته وی قل دیت اوه من حرم زینت الله دا ټول د خدای بیوټیفل شیونه دي د خدای پیدا کړی دی انسانانو لپاره دی دا چا حرام کړی دی تاسو چا وایي چې دا حرام دی من حرم دینۃ اللہ التي اخرج لعبادی والطيبات من الرزق دا شیش کباب چا حرام کړی دی الله تعالی وی دا ټول خوري خود خدای قانون مفهوم دی خدای قانون نو وی هاو ټو تھینک اباوت اور دنیا اند اخرت بوت شخصیت باندې بیلنس وی کسر تنظیم زمونږه باندې مرګري په جمعات کې ولګین بیا او رب خدای راځي غریب مونږ ته شکایت کوي وای دی خو بس جمعات کې چینه لګي سلور میاست لګي کار نه کوي او مونږ خو خوراک را سره نشته نو بیا زه سپک دور تم ستاسو جمعات کې تلل حرام دي تاسو جمعات کې تل حرام تر ذمہ دارو ځان خلاصې ته د ریسپانسبيليټي ده تخته صحیح ته به دواړه کار کې دین او دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وطبع الذين ظلموا لجدل واكسان چې زیاته کړو سپت لګیدل ما اترفو فی آغا نعمتنو پسے چھ دی پاگے کے دا حد ورتی ہوتی ہو اطراف مانا چھ دا حد سڑے پا نعمتنو کی ورتی ہوتی دا خدا قانون پا مالی نو دے صرف دغی پسے دے وائلیشن پسے لگی دلیو وکانو مجرمین او دوی مجرمان او کرمینل وما کان ربکا لیہلک القرا اندے پروردگار ستا لیہلک القرا چھ ہلاکی علاقے او کلیو تاؤن پہ ظلمن بلا وجہ اللہ تعالیٰ وی زمان پا قانون کی دا شنیستا چھو سوک بلا وجہ حلاکون دو چاپانی بلا وجہ عذاب نرا ودم وما کان ربکا لے پروردگان سالیو لکل قرا چتاؤن ستباکی و حلاکی بی ظلمن بلا وجہ و آلوا مسلحون چداغی استوگن اصلاکون کی خلق اللہ تعالیٰ فرمائی مسلحان زکن پا عذاب نہ حلاکون مفسدان حلاکون مصلحان نہ ہلاکوں سو کلاکوں مفسدان کو شکل مفسدانو بانے عذاب رضی نو خلق کوئی دو وچھ رکبل بھی اللہ اندور سر مصوزی دو وچھ رکبل لاندو مصوزی یا مصلحان ورسلام غریبانان تباش ولو شاء ربکا تا اس پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ تسلیو ورکی پیغمبر علیہ السلام تر دیر سخت پوزیشن سو ورتا سخت پوزیشنو او دا سے بد اخلاق پوزیشنو چید اگئی اس اخدار و اخلاق دی اگئی با پو دشمنائی کے یا سبحان اللہ دمرا انتہا تا برسلی چیز آگئی اخلاقیات نو کل بیدا لے ونے دے دس دے کل بیدا فیناتک دے کل بیدا جادوگر دے کل بیدا شاعر دے صحیح یعنی مختلف قسم چیزنو چی پیغمبر علیہ السلام بے منٹل ٹارچر کو منٹل ٹارچر کو نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چی داد دا جون سنت دے چی دنیا کی بستا دوستان ہوئی دشمنان بدی ہوئی دوستان بدی ہوئی دشمنان اچھے کرے تو دین خبر ہے کہ دشمنان بڑی ڈیری دوستان بڑی کم دی دشمنان بڑی ڈیری دوستان بڑی کم دی صحیح اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا شے ما دے خلق تفریح ویل ور کرے اسے دے خیر پلا رہا دی کدے شر پلا رہا دی کدے خیر پلا رہا دی کامیابی لدائی مقدر دے کدے شر پلا رہا دی تباہی لدائی مقدر دے ور کرے میں دے تفریح ویل دے دے فور سوم نا چھے دے گوگے میں یولی دے دا سے خیر پلا رہا دے روانا اللہ تعالیٰ رہا نا کہ صحیح فری ویل ور کرے ٹیسٹ دے نتی وجہ فرمائی چه ولو شاء ربکا کچر غخت وستا پروردگار پا جبر و پا اکرا پا فورز مانے لجعل الناس گرزولی بیوٹول انسان امتا واحدا یوڈلا دیندارا نیکان صالحان برگان دا فرشتو بگا اس اللہ تعالیٰ فرشتی فورس کری دی چه تازو بٹول نیکی کوئی نو تاز کرے دا فرشتو متعلق کوئی چه ایک جرمو کو زکا یہ فورس کری دی نیچر بانے چه تا بسکے 24 گھنٹے 40 گھنٹے بعد خدا عبادت کے نہیں 40 گھنٹے سکے عبادت کی اللہ تعالیٰ فرمائے انسان کو فورس کون دے فری ویل ورک کرے تے تخپل فری ویل اپلائی کا خیر دان نہ پخے کا شر دان نہ پخے صحیح فارسی شعر دے کہ سپردم بتو ما یے خیشرا سپردم بتو ما یے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا چه تخبت بان پس پلا پوئے گی ما تا تا خیر و شر دوالا خو چه دا خیر لارا سپردم بتو ما یے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا ولو شاء ربکا کچر بخت ربستا فزور و جبر لجعل الناس گرزولی بے و خلق امتا واحدا یو امت متفق پا توحید و پا دین بالے اللہ تعالیٰ وی دا سے ما کلی نہیں پرشرہ اس کو بنا ولا یزالون مختلفین او دیب و فار ایور اختلاف تو ان کی یو بل سرا دے انسان نہیں چر دے اختلاف بکر یو بل سرا رو رو رو بے یو بل سرا اختلاف کئی لا رو زوی بے یو بل سرا اختلاف کئی مو رو لور بھائی اوبر سر اختلاف کئی دوست ہو دوست بھائی اوبر سر اختلاف اپروچ مختلف تھے مفاد مختلف تھی اپروچ مختلف تھے مفاد مختلف تھی صحیح نو پہ اپروچ اور مفاد بان اختلاف بخا مخا پیدا کی پہ اپروچ بان پہ مفاد کی پیدا شی اگر نہ روا دے چھے پہ اپروچ پیدا شی باید چی اسڑے پوئے کی چھے پہ اپروچ پیدا شی باید چی اسڑے پہ غلط ہے چی اسو کی چی اگر پوئے کی پہ مفاد کی کب اختلاف پیدا شی داری خود حل کو لسل امکان نشتا اگر مفادات تصل دے کانفلکٹ آف سو ورتا انٹرسٹ سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پائے کہ اتفاق نہ کیجیے پھر ہو یا بت پی سے گٹ یا بت پی سے گٹ نہ پائے کہ اتفاق کرے صحیح کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ کچھ اپروچ باندھے چھ زما ذہن یو سوئی ستا ذہن پر سوئی چھ دا کار خدے کا دا کار خدے نزپا رہے کہ نہ پوئے پائے سے تمام پوئے کی کوئی اختلاف بخا مخائی دانش کے دے کہ فرام دا ویری بجنے ہر یو ایشو دی بلا اختلاف روانی پر ہر ایشو کے بے اختلافی متاست یو شعر ویل د متنبی چې تخالف الناس حتا لاتفاق لهم الا غل الشجب والخلف في الشجب. او د انسانانو اختلاف تر دې حد لري چې د اتفاق تصور خو دنیا کې شته نه. د اتفاق تصور دنیا کې شته نه. دا تصور نه چې انسانان به متفقيږي. تخالف الناس د اتفاق تصور دنیا کې نشته حتا لاتفاق لهم الا غل الشجب. ها په یو شی باندې د انسانانو اتفاق دی او هغه فسره په اختلاف باندې پس اتفاق په اختلاف اتفاق دا ټول کړی صحیح څنګه دا نه چرته نو دا مسله لګه احمد الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم رب ارحمنا بالقران من لم نزكنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وقنا عذاب النار وتعالى الوان النهار صلى الله وسلم حافظ الله الرحمن الرحيم نعمون 118 نیواله اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. ولو شاء ربك اكثر غختوي ربستا جبر كول خلق باني باي فورس خلق مسلمانانا ولي لجعل الناس نغرزو لبو انسانان طول امتا واحدة يودلا طول بے مسلمانان کری بائی فورس. ولا يزالون مختلفين خوی بدو یمیں شد پار اختلاف کون کی یو بل سر حتی چی اختلاف بکی پا مسلماتو کی اختلاف بکی پا تسلیم شده امورو کیوں پا حقائقو کیوں. إلا من رحم ربك مگر ناغ سوك چه رحم کرد اغبال پروردگار ستا. ولذالك عد دغ اختلاف دا پارا خلقهم پیدا کردی اللہ تعالی دوئے اختلاف دا پارا زکا اختلاف کی ابتلا دا اختلاف کی ابتلا دا عد ابتلا او دا ٹیسٹ دا پارا اللہ تعالی انسانان پیدا کردی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَتَامْ شَوِدَ كَلِمَةُ فَيْسَلَةَ رَبْسْنَا لَأَمْلَأَنَّ جَانْلَمَا دا ہے اگر فیصلہ دا او تام شویدہ کلمہ فیصلہ دربستا دا فیصلہ چِلَ أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا يَقِينًا زَبَدَكُمْ جَانَّمْ مِنَ الْجِنَّةِ دَ جِنَّاتُنَا وَالنَّاسِ انسانانُنَا اجمعِينَ دا طولنا. وَكُلًّا لَقُصُّ عَلَيْكَ ادا ټول خلق نہ قصو غلے ادا ټول نہ قصو علی کا بیان اوتا تو پیغمبر من انباء الرسل قصید پیغمبرانو ما نثبت به فؤادک اگر کسی نثبت چ مضبوط به پاغه باندې فؤادک زلستا دی قصو سرا ستا زړه مضبوطیږي استقامت دته ملاویږي زکه پای کی دا درس دی چی پیغمبر ہم دغا دعوت ورکو چی دا کم تا دعوت ورکے نمبر اے اول. نمبر دویم دا پیغمبر دا قوم بدماشانو او ناکار خلکو دا غیم دغا رد عملو دا استار دا قوم دا ناکار خلکو چی کم رد عمل دے نمبر دویم. نمبر دریم پیغمبر دا صبر و استقامت مظاہرہ کرے دا تب ہم دا صبر و استقامت مظاہرہ کے نمبر دریم. او نمبر سلورم اللہ تعالیٰ با بالعاقبت کامیابی تعالیٰ در کئی او دشمنان بدی اللہ تعالیٰ حلا کئی او صدا کس مقیسی تل ولی دیس رستہ زلم از بکی گی. وَكُلًّا لَقُصُّ عَلَيْكَ عَدَاتُ الْبَيَانَ اُتَاتَ مِنَ بَائِ الرَّسُولِ قصید پیغمبرانو ما آغا نصبتو چی مضبوط او غیبانے فواد کا زرستا و جا کفی آدھی الحق و اراغ لیتا تا فی آدھی ایک پدی صورت کی الحق و رشتیہ بیان و موعظت الانسیت کامل و ذکرہ ریمائنڈر دے للمؤمنی مومنان دپارا و کل للذین اوائی آکسانو تا لا یؤمنون چاوی ایمان نساتی اعملو علی مکانتکم عمل کوئے پخبل طریقہ بانے اعملوا على مكانتكم عمل كو اغفل طريق بانه اننا عاملون تأنا عاملون تاكي سرمونگا عمل كو اغفل طريق بانه والتظروا انتظار كوئی فیصل ایتا تاسو اغفل کار كوئی مونگ اغفل کار كو later on you will come to know چه دا کامیابی فیصل بچار پا رئی او دا حلاکت بچار پا رئی وانتظروا انتظار کوئی انا منتظرون تاکہ سر منگم انتظار کوئن کے وللہ غیب السماوات اخاص اللہ رپارا غیب السماوات مخفیو پوشیدشو ندی اسمانونو کے اسماء کے وعلیو دغ اللہ تعالیٰ تا یرجعو الامر کلو واپس کولش طول معاملات و طول خبرات فعبدو نعبادت کوئی یوازر دغی اللہ و توکل علیہ او اعتماد ساتے اللہ تعالیٰ بانے وما ربو کانا دربستا بغافل بے خبر غما تعملون دعا غامل چکم تاسو کوئی خدای بے خبر نہ لے دا تاسو واج کئی نو خلاصر سورہ ہود ابتدا کے دا خبر کہ دا قرآن او ردی تشریح دا مونگا تعالیٰ در کرے دا او بلا خبر چی خلق د زد وجدا خبر نه منی ایروګنتی دریمه خبره خلق کفر او گمراهی کوي د رزق د پاره حالانکه د رزق ذمہ داری الله تعالی غوسته ده بیا تسلی رسول پاک تا صلی الله علیه وسلم بیا د انسان نه شکایت چې د باندې راحت راشي بیا د وی د تکلیف زمانہ ختم شوز بیا واپس نه راځي او که تکلیف پر راشي نو بیا ډیر نا امید دی بیا بلا خبر مونتا پتر تابانی ٹینشن راضی تنگی در باندھ راضی چی دوی مختلف قسم ڈیمانڈ نہ کئی دانا مطالبے کئی نہ تور تو قرآن مقابلہ کے لس صورتوں نے جوڑ گئی سو کی دنیا کوشش کئی نہ گئی تو دنیا ملاوے گی خواخرت برباد ہوئی بیا قصد نوح علیہ السلام دہود علیہ السلام د صالح علیہ السلام د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې د ټول دعوت یو رد عملم سیمیلرو یو شانو نو انجام هم یو شانو منکرین هلاک شو بیا پیغمبر ته حکم چې د استقامت مظاهره کوا یعنی ټینګ ولاړیا توم استام مرګری هم تابان بد مخالفین طرف نہ پریشر او دباؤ راضی خو نرمی بنا راوڑے نرمی کی بنا سٹینڈ بنے مضبوط وی او دا ٹینشن ریلیز کو لے دا پارا دا تنگی ختم ہو لے دا پارا منزو نہ کوا دا ٹینشن ختم ہوئی پاتشو دا خبرہ چی خلق دا دین نہ انکارو لے کئی نو ذکر چی خدای فری ویل ور کڑے دے آزادی ور کڑے دے باپ دا کسی دا پیغمبرانو ستا دا مضبوطیا دا پارا دی او آخر دا صورت کی دا خبر کہ علم غیب دا اللہ خاص دا نمبر اول تدبیر او تصرف دا دا اللہ خاص دا نو نتیجہ پہ دا مرتب دا کہ بندگی بام دا دا اللہ کے او اعتماد بام دا اللہ بانے ساتھے